الثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التأمين. تأمين دادي أمين ولي تبير شكنا أمين ول دا دي أمين دا أمين تكسده كنا زنا خلق کوئی چه داده عربی تکا دا و سعی دادو کانا چه داده عربی تکا ندا بلکه داده سوریانی ربی تکا دا کانا زکا چه دا لرسول و مرک بواخش جکیم دا کانا مخش یهود آج جکیم دا کانا دا ولو سوریانی ربی جکیم دا کانا دا تکا دا و رسول و مرک یور جکیم دا کانا پر منظومنی ولوڑو یو یهودی پتیر دو جدا امین تکا جکیم دا کانا ور ودو دا یهودی ونا بیا یهودی اول چی یاره دا دین چه دا دا حق دین دا زکر جو امین تکا وردو لو امین تکا خو ادهی پا که دو بشاو کناشا ادهی پا شب بشاو کناشا پیبونی پویش چه دا غا سشای دا جه کم دا کنا حق دین دا ایغی نداس ملی میری چه دا غا جه کم دا کنا دی سوریانی جبه جه کم دا کنا تکا دا خو اس بارا بیش اسنی ملی ری کنا لکا دی نیره جبه تکی خو دیر آره بیتر منتقل شوی ری کناشا و دا امین صدا کنا امین زنوی چه ده ده منا دو چه کم ده کنا چه استجب دعا انا امین چه ویه کنا آمین امین سمنا استجب دعا انا خدا بکا کبیلا که ده ده ده میشم یا ده منا دو چه فل یکون کذالکا شید دست دست وشی لکا چه ده میش کم سول کی کنا چه اهدن صراط المستقیم آمین سمنا فل یکون کذالکا کنا شید دست و دا شید است کنه چه سی خلیار دا میشتا روش حالا شیده امین دامانا دو کنه شا و زن حالا کوی چه ده امین دامانا دو چه لا تو خیب رجا حنا خدا پا کده میر اغییل نیل اما که کنه شا میر اغییل نیل اما که او مدینه می صدی کنه او مدینه می اغا خدا پا کده جه کم نکنه اغا اما که جه کم نکنه نیل اما که چه ده غاست جه کم نکنه ختم شید بار حالا دا منه دی کنه ایلیغ امین تکی بیدار امین تکا پدیش کسی یو پدیش اختلاف تا چه دا امین دا دی چا وزیفه دو کنه شا امین چه ویهی سکوه ویهی لکا دی میر مذهب دا دا جمهور پدی بنده دی چه امین وی مقتدی آویهی و امین وی امامی آویهی دو سر ویهی مقتدی آویهی امام آویهی امام مالک صاحب رحمه الله ویهی چه نا امین دا پا مقتدی بنده دا امام وی نویهی امین کناشا امام وی امین نویهی یو حدیث شریف شدی می کنه هر دا بارا صاحب جه کم دا روایت دا کنم پیغش دا چکر و غلط دا چه دا قال الامام غیر المغضوب علیهم ولدوالین فقولو آمین سواح دی چه امام ولدوالین اویهی بیا تو سے جے کیم نہ کنا آمین وی ایسا دینے دی حدیثا تقسیم دے وظائف کڑا نہ کرا شا چے امام چے ولد والین ہوئی تو اس بیا آمین وی ایسا دینے مقتدیوں نے تو ویچے تو سا آمین وی ایسا و امام میں ولد والین وی ایسا دے امام آغا وزی پادو و تو اس داغا وزی پادو تقسیم یہ کڑا نہ کرا شا دی حدیث شریف کنا او تقسیم جدا دا هم منفیده ده شرکت سرکنه جا تقسیم وشی باخر جواتشی خوی تو اخپلا باخر دو زنه در سر پش شریک اذا اخپلا باخر دو کنه تنه به سر پش شریک کنه شا سوچ مدا کنه در بیان که اخپل اخپل باخر وی تقسیم جدا دا منفیده ده چا سره ده شرکت سره دا اینه دا غا مسئلت تقسیم ده حدیث شریف کنه دا مقتدیونه دا باخر برکریه دو ده امین و امام تا باخر ور کریو دو دی قرات دی فتحه کنه دا باخر ور کریو دو بیا دیو جنا پا دی قرات دی فتحه شه مقتدیون ندی ور سرگار او پا دی امین پو بیلش امام ندا ور سرگار کنه دا اخبال اخبال باخر ور کریو دی کنه دی حدیث شریف پا دی حدیث بنده دای دلیل نسی او جمهور پا دی بنده دی چه نا دا و جکیم نکنه امین دا و امام آویهی و دا و جکیم نکنه مقتدیون آویهی دو سره وی چه کم دکنه وی او دلیل چه کم دکنه میر را دا جمهور چه نسی کنه شا دا ورسی چه کم دکنه حدیث شریف دا باب مجاعفی فضل تا امینه دا پونی چه روڑا وی باب ما جاء في فضل التامین پر دیگه باب پس ورستی اشتا که نشتا پیغشه چه کم دا کنا دیگه ابو عرا صاحب چه کم دا کنا حدیث دا عربی و ریلتان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فا امنو مینه کنا امام چه کلا امین بیایی بیا تو سا امین بیایی استا کنا شا حدیث علیف داوی چه دا ادوی سر وزیپا دو دا دے امام وزیپا دو دا دے مقتدی وزیپا دو امام واوی ای مقتدی واوی ای کانا شا نو پیدیسا دا ادوی سر چی کھیم دا کانا وزیپا دو امام واوی ای او مقتدی واوی ای ایو او بل دا دے حدیث شریف سر کانا تو پیدی کانا دا دے حدیث شریف پریوشت کسا اروائل ابن حجر قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآ غیر المغضوب علیہم ولد والین وقال آمین رسول برک امین آگے لے لکھنے دے لکھنے شا رسول برک امام نو یعنی الحمدہ دے لیو دا امین آگے لے لکھنے شا دو سرہ بے لیدی کھنے شا دا حدیثا جی کم دا کھنے دے میر دے پرہ دلیل بودھ شاہ بل حدیث چاہے وہ ملک سے دلیل بنی والا دا چھے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولد والین فقولو آمین ایرے تقسیم دے وظائف ہے ندہ کرا تقسیم یا ندہ کرا جتوے جو مقتدی تا ادابہ خرا بیر کری دے امام تا ادابہ خرا بیر کری دے بلکہ آغا دے شے داس مقصود دے گے حدیث ندہ دا چھے دے مقتدیوں نے تا داس یو ای چھے تو سے دا امین ولی وی آئیستا چھے کلا امام دا غا امین وی آئی تو سے دا امین ولی وی آئی چھے کلا امام دا غا امین وی آئی و امام امین کلا بھی آئی دے امام دے امین خود پاتا نہ لگی چھتا یہ کلا بھی آئی خدا زیادہ تا وشالہ دے چھے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولد دوالین چھے کلا نہ ولد دوالین امام ہوئی آئی بیا پتیا دیشے تو اس وقول امین امین تو سوئی آئی زکر یہ امام یادا دی بھی آئی کہنا شاہ زکر یہ امام یادا دی بھی آئی پتیا دیشے تو سیا بھی آئی اس تا کہنا شاہ لکہ اپل حدیث ہے اذا امن الامام فامنو چه کلا امام امین بھی آئی بیتو سا ولی امین بھی آئی و امام کلا امین بھی آئی اخو پاتا نہ لگی اخو پپٹا بھی آئی کلا بھی آئی چو ولد والین ہوئی یہ دینا ورس چه داغا دیشه امام بھی آئی کانا شا تو سیا لگا دی بھی آئی ستا کانا شا امین چو پا یو آخش سرا روشی کانا شا سوچ بدا کانا تقسیم دے وزیب دے ندہ کرا بلکہ مقصود دے اگر ندادا چه امام ہوئی تو سیا امین چو پا یو آخش سرا کانا شا بارحال جمہور پا دیبون دے دی چه دا امین وے امام آوی آئی مقتدی و آوی آئی ٹھیک شو اچھا جی دویم اختلاف بدے کی سر شدہ چا امین بل جہر دا و کا امین چا کم دا کنا پا پٹا دا کنا پا پٹا ویل شی دا امین و کا پا جواتا ویل شی دا اختلاف کی دا کیم رو غلط ہے کنا شام و دا امین بل جہر شے دا کسی دے جواز و دے عدم جواز اختلاف ندا چھ زنا وانے بھی آئی چھ پا جہر سر امین دا وزا پا پٹا لوڑ را وانا دا و زنا وی چھ پا پٹا را وزا پا جہر سر لوڑ را وانا دا دا دینا وو دینا رو اختلاف ندا دا صرف دے افضل و دے غیر افضل جے کیم دا کنا اختلاف دا دا مرا غاٹ اختلاف ندا دا خالی دے بہتار دے افضل و دے غیر افضل اختلاف تھا دے رہا ٹول دا سوی آئی کنا چھے کب جہر سرا وی آئی آرہ ہو دو کب پتا بندے وی آئی آرہ ہو دو رہو دی دوا سرا سنات دے پدوے سرا آدھا کی دی پیرا سنات دے کی دی پدے سرا دا سرا خو افضل ہے کیمہ یو دے چھے پہ جہر سرا وی آئی کب سیر پہ پتا بندے وی آئی کنا شا پدے شے اختلاف تھا پدے افضل شے وے دے گا نمیر دا مرا لویا مسئلہ جوڑا کریے دو کنا دا اختلاف دا مرا لوی اختلاف کر دا ولا دا کنا چه دیگه دیو جنا چه کیم دا کنا اومد شلوه تا فرکار و غلیدو کنا شا حالا که دادا برا اختلاف ندا کنا شا کسی که بجوات ویایی ویایی دا کسی که پتا ویایی ویایی دا کنا شا سوچ مدا کنا دوا سر رو دی مال بتا بهتارا کیم آئی وادو بدیش اختلاف دا کنا امام شفیع صاحب امام احمد ابن حنبل صاحب رحمهم اللہ دیو ای چه بهتار جهر دا کنا شا جهر افضل دا امام شفیع صاحب امام احمد ابن حنبل صاحب دیویئی چی جہر افضل دا او کدائیشی اہل زواہر چی کیم دی کنا داغا اہل حدیث کنا داغا چی کیم دا کنا ایدی سرا دی امام مالک صاحب و احناف بیئی چی نا پټولا پدې باندې اخفا پدې باندې دا افضل ده کنه چې پټه باندې وي سوچ مې راغلا وا حدیث په دوی سره طرف روغلی دي سوچ کې کنه شا احادیث د جهر ولا روغلی دي د اخفا ولا روغلی دي دینا به انکار نه کوي دوی سره روغلی دي جهر ولا روغلی دي د اخفا ولا روغلی دي کنه شا خو که د جهر ولا دیا که د اخفا ولا دیا زنه داستی چې صحیح نه دي او زنه داستی چې صریح نه دي سوچ کې چا کیم صحیح دي آغا صریح نه دي په جهر یا په اخفا شه او چا کیم صریح دي په جهر یا په اخفا شه آ صحیح نه دي کنه شا سوچ مې راغلا دوی سره درا په باندې حدیث راغلی دي بدوی سر کرا پی بندی حدیث زنا صحیح ندی زنا صریح ندی کنا شا دا یو حدیث دوائل ابن حجر سے بولا دا صحیح حدیث دا دوائل ابن حجر والا حدیث چی کم رو غلا را کنا دا صحیح حدیث دا بدے بندی دیا دلیل نسی بدے بندی میرا دلیل نسی ویرے کنا دا پدے غیر دلیل نسی میرا پدے غیر دلیل نسی کنا شا خدا پا دوی طریقے سر نکل لا یو نکل کرده سفیان او بل نکل کرده شعبہ سفیان جر نکل کرده ایگه داسر نکل کرده چه رسول مبارک فامین مند لکا تکا داس استعمال کرده چه جہر یک کرده کرده مد بها سوتہو کھنا جہر یک کرده او شعبہ جر نکل کرده دا خان وائل ابن حجر والا حدیث ایگه داسر نکل کرده چه نا داسی آغا رسول مبارک کنا جهر که کیم دا کنا ندا کرا پده امین بده بلکه و حفظا به ها سوتا ہو و حفظا به ها سوتا ہو تیت کرای دا پده سر آوز اخبر کنا چک کرای دا پده بنده آوز تیت کرای دا پده بنده آوز کنا پتا گلا دا یو دا وائل ابن حجر سے بلا حدیث دا پده بنده دا صحیح حدیث دا کنا او پده بنده امام شفیع صاحب امام احمد ابن حنبل صاحب دلیل نسی چه دا اینه جهر چه کیم دا پده بنده سشای دا افضل دا او می دا پده بنده دلیل نسی چه نا اخفا چه دا افضل دا خدا چونکه پدوی طریقه سرم نکل لکنه دا یه پا یوا طریقه بنده دلیل نسی چه دا سفیان والا طریقه دا او می دا پا بلا طریقه بنده دلیل نسی چه دا شعبا والا طریقه دا سوچ مدا کنه اچھا جی توس پر سید وابي قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان كسا قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال وائل بن حجر سيبي لدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مار دليل رسول بركنا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين دا يويل وقال اويل آمين ومد بها صوته ویرد یکرلو چگ یکرلو پا دیغ کلمات امین سر اوز اخبلا چه ویرد یکرلو پا بنده چگ یکرلو پا بنده خدا منا چه پا جهر سر ایجا کم دکنه ویلو شا وفی الباب عن علی و ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہم قال ابو عیسی رحم اللہ حدیث وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث حسن ومن یقول غیر واحد من اهل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم يرون ان يرفع الرجل صوته بالتامين كنا چه چه گوی سره یوز خپل پتا امین ول سره ولا یخفی ها پټوی ونا چه کیند کنا ایدغه کنا صوت لرا ایدا و زلرا و بی یقول شفیع و احمد و اسحاق رحمهم الله دیدا سی کرا چه جهر پد سره ده افضل ده بهتر ده ٹھیک شو دا سفیان ول روایت شو کنا و روا شعبت هذا الحديث اور نکل کڑا دا شعبہ صاحبہ دا غا حدیث دے سلمہ ابن کوہیل نا سفیان چانا نکل کڑا ہو ایغا دے سلمہ ابن کوہیل نا نکل کڑا دا دا دے سلمہ ابن کوہیل نا نکل کڑا دا عن حجر ابی العنبس عن علقمت ابن وائل عن ابی ہے علقمہ دا حدیث نکل کڑا ہوئی عن ابی دے پلو رحم اللہ چھے وائل ابن حجر دا کنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین وحفظ بها صوته اٹیت یکڑو لو پدے گئے کلمات آمین سر جکیم دکن آوز اخبل پدے بنے آوز یٹیت کرو کانا شا پا پتا ہوئے سوچ میں لگا نا ایسے دینا ورس کے دین دا دوارے واتی نا روغ سوچ کے یو دے شو باورا دا او بل دے سفیان ودا دا کنا دغا یو دے وائل ابن حجر سے بلا حدیث سفیانا نکل کردا شو بار نکل کردا ایسا دا دے شو باولا روات دا خود میر دے پر دلیل دا کنا دا خود میر دے پر دلیل دا امام شفیع صاحب ود امام احمد ابن حنبل صاحب ود اسحاق صاحب دے پر خدا دلیل نہ دے کنا اس وہ ہاں مگر امام ترمذی صاحب دے تا سگڑا سوور کوی کرن شاہ سوچ بنا گا سلویر طریقے سر اعتراض پو بند کو سلویر طریقے سر اعتراض پو بند کو دا شوبا صاحب پر وات مند یو اعتراض دا پو بند کو سوچ کے یم کہ دا شوبا صاحب صدا کنا اے دینا پدرے دے شیخ خطوی شویے دو شعبا صاحب امام ترمذی صاحب ویچ مدی سوز نار ویدلی دی دی امام بخاری صاحب نا چی دی شعبا پر روات نا دی صفیان والا روات اصح دا شعبا نا پا دیش پدری دیش خطوی شویدو سرانگی ایوا خطوی که سیدہ ستا صفیان والا روات رو رو صفیان پر روایت شے حدثنا صفیان عن سلمت بن کوحیل عن حجر دارتا کی تاریخ کسی آن حجر تشایی دی ابن عمبس دی کنا آن حجر ابن عمبس دا حجر ابن عمبس دا که ابن عمبس دا ابن عمبس دا تا دی شعبه اولا روا وروا شعبه تو آدل حدیث ان سلامت ابن کو حیل آن حجر ابن عمبس دا دی ابن عمبس دا دا دا ابن عمبس و دا ابل هم بزنه جور کرده ده کنه ایوه خدا خطوی ده شعبه نشویه ده کنه شا نبیه ده ایوه خدا خطوی ده نشویه ده چه ده سرائی سیکتا حجر ابن هم بسته و دا حجر ابل هم بست گرده ولا ده دا زیایی ده هم بست دپلور ده هم بست گرده ولا ده کنه شا نبیه ده دا ایوه خطوی ده نشویه ده دوائمه ده تر ولوا ده سفیان ولا حدثنا سفیان عن سلامت ابن کوحیل عن حجر ابن عمبس عن وائل ابن حجر حجر ابن عمبس و دے وائل ابن حجر پر مانسو بلاوا سے تاشتا ہاں نیدو دیکھر کریے سفیان بلاوا سے تا تا دے شعبہ والا روڑا شعبہ والا سے وروا شعبہ تو حاضر حدیث عن سلامت ابن کوحیل عن حجر ابن عمبس عن علقمت ابن وائل عن ابيه جوائل ابن حجر دا اینه عن ابيه جوائل ابن حجر مراد شو وائل ابن حجر و ده حجر ابن عمبس پر منسوه واسه تا ذکر کریه ده چه علقما دا علقما ابن وائلی ذکر کرده کنا دا زیائی ده صحابی زیائی دا ذکر کرده دا واسه تا نشتا و ده واسه تا ذکر کریه ده دا سی خطوی شوه دوه درهم خطوی دا چه پا ده متن شا خطوی ده نشویه ده ده حدیث پا متن شا ده حدیث متن دا دا چو ومد بها صوته ودخط کرد وحفظ بها صوته ایمینا جوڑ کرد سیمینا جوڑ کرد یا وحفظ بها صوته دا سیخاتو ایشوه دری ایست دا عبارت کسا قال ابو عیسیٰ رحمه اللہ امام ترمذی سے ویلی چه سمیعتو محمدا مارو ادری دید محمد ابن اسماعیل بخاری سے ابن یقولو چه ویلیه چه حدیث دا صفیان چه دا سخت دا حدیث دا شعبان فی هادا پدی بابش ویلے زکا جو اخدا شعبت فی مواضع من هذا الحدیث خطوئی کریے دو شعبہ پس سے زیشے نے دیکھے حدیث نا ایدے حدیث پس سے زیشے خطوئی کریے دو سرانگے فقالا بید ویلی دی کہ ان حجر ابل عمبس ابل عمبس یہ ذکر کردہ و انما ہواو بشک دروی حجر ابن العمبس دا دا حجر ابن العمبس و دا حجر ابل عمبس گردہ والا دا حالانکہ ابو العمبس دا دے حجر کنیا نا دو اے حجر کنیا ابو سکن دو ابو العمبس یہ نا دو کنیا ابو سکن یہ کنیا دو کانا شا و دا ابو العمبس کنیا دے ذکر کریے دو کانا شا اے دے وہ جنا دا حقید نا شوی دے دا نا دا حجر ابو العمبس نا دا بلکہ دا حجر ابن عمبس ابو سکن دا کانا شا ابو سکن یہ کنیا دو و انما هو حجر ابن العمبس و یکن ابو سکن و کنیا ورکا ولا شی پا ابو سکن سرا دا یو حدیث و زاد فيه و شعبہ سے جو دای کړه د جکینه په سند دغه حدیث شدا ټکا چې ان علقمه ابن وائل عن علقمة بن وائل وليس فيه عن علقمة ونشتا بديش دا عن علقمة كنشتا بشي بل حجر ابن العنبس ايضا غرد وائل ابن حجر نار نكل كوي كناشا نو بيغي وإنما هو وبشك دروي حجر ابن عنبس دا عن وائل ابن حجر وين دا وائل ابن حجر نار غاصر نكل كوي دايرك علقمة بالمانس شنشتا كناشا دا سيخات ويشد بيه وقال اولی دید شعبا صرف چه وحفظ بها صوته دایره ما تن یا بدل کرده ما تن شاحت ایزر شویده و اینما هو بشکل حدیث دا داست ما تن دی حدیث داسته چه مد بها صوته و دا حفظ بها صوته و دا خط ایان دن شویده ٹیک شوا دا سی حط ایشوی دری حط ایشوی کنا سوچ که یا وسأل قال ابو عيسى رحمه الله امام ترمذي سے جو سوال تو ابو ذر ابو پشتراو کر دے ابو ذر صاحب نے یہ حدیث پر بارے سے فقال درتو کہ حدیث دو سفیان پر دے بخش چھ دا اصح تے حدیث دے چھا نا دے شعبہ نا ٹھیک شو سوال ابو یہ بلا خطا یا کو ارتا لے دو چھ دا دے سے دے شعبہ سے کہ کیم دا حدیث سب نکل کر دا کنا دا دے حجر ابل عنبسنا و حجر ابل عنبس یرنا کل کوی دے چانا دے علقمانا علقمانا کل کوی دے وائل ابن حجر نکنا اینا نکل کوی دا اقراض امام ترمیزی سے پو مند کرد دا دا یعنی دا کرد کتاب العلل الكبیر شے پو مند کرد دا کنا اور اس یدو امجر شے تو سروش چه دا علقمان دا وی چه دے اگر نکل کرد دے چانا دے وائل ابن حجر نا دے اخبل پلون حالانکہ دے علقمان ملاقات نا دا شو دے وائل ابن حجر نا دے وائل ابن حجر نہ سما دے دن دو سمیتا کانا شا وہ بیرے کانا دا پلور یہ مرشو دے پلور دے بارگ میں شپیر میاش دے ورست کے شوا دے دا علکما پلور یہ کلا مرشو دے شپیر میاش دے نا دے پلور دے بارگ میں شپیر میاش دے ورست کے دا شوا دا یہ سرنگ دے پلور سر ایر وڑ ملاقات آنا دا شوا الوڑا ہے سما دے سمیتا دے پلور نا سرنگ علکما یا نکل کئی دے وائل ابن حجر نا دے پلور نا سرنگ نکل کئی چن وڑی ملاقات تا دے سر شو الوڑا ہے سمانو دے سبیتا دا سال آرما خطوی دو کھانا شا سوچ میں دا کھانا خمین بھی چه دا سالور خطوی دی چه دا کیم پا دے شعبا سے بندے چه کیم دا بیان کرے دا متعلق دا یوا خطوی امیر نمانی دا یوا خطوی آنمانی اوالا خطوی دی چه دا پگر تاگیر دو دی ابو العنبس خطو یہ پر تاولی دو چھ دا ابن عنبس تا و دس گردہ والا دا ابو العنبس گردہ والا دا میر یہ چھ دا خطو یہ ندو دا پا کوز دا سکڑی دی پا کوز یہ دا سکڑی دی ویلے کوز یہ دکا دا سکڑی دی چھ دا حجر صدا حجر ابو العنبس دا حجر ایدے زیائی عنبس نہ میں دو و ایدے پلورا عنبس نہ میں دو زیائی عنبس نہ میں دو پلوریا عمبس نا بیدو ایدے وائی جنا حجر ابن العمبس آوے تا بیل شی و حجر ابن العمبس آوے تا بیل شی نو بیل شی پس دنا دا ایش دا حدیث چکلا نکل کری پس دنا دا ایش داستی چه ان حجر ابن ان حجر ابن العمبس پس دنا روایت شی داستی چه ان حجر ابن العمبس دینے صحیح پر روایت شی داستی چه ان حجر ابن العمبس وہو ابن العمبس ارے صحیح پر روایت سے دوا سر پہ یوزی گاڑ سر رو گلی دی کانا شاہ حجر ابن العنبس سنا دا ابو العنبس یادا کانا شاہ پہ روایت سے دوا سر رو گلی دی ایدے وہ جن عنبس یہ زیادہ عنبس یہ پلورا دا آگا دے پلور نوم یہ پزیب ہوندی یہ شاہ ذکر دیتا حجر ابن العنبس آبیر شی و حجر ابو العنبس آبیر آبیر شی کانا سو بیان دا سویلی دی کان حجر ابن العنبس او دا سویلی دی کان حجر ابو العنبس دا خوی سخطو یادو دو کانا شاہ سوچ میں لگا دائیوا دوائیوا کیما کی ساوا کہ دے علقمہ سے دانشتہ بلمانس شے حجر ابو العنبس یہ دے دائی رکر نکل کری دے وائل ابن حجر نہ دے علقمہ کو ستا سرانگر نکل کری دے دے علقمہ ستا دے کر کریے دو دائیوا یہی میر یہی کہ دے حجر دا روایات پا دوے طریقے سر آروے دلا دا یہ دائی رکر آروے دلا دا دے وائل ابن حجر نہ دے صحابینہ آئے بیان کرا دا سفیان تو سفیان اب نکل کرا دا او بلورے دے علکما پو وسطا سر آر وے دلا دا ڈائریکٹ ارد آر وے دلا دے علکما پو وسطا سر آر بلور آر وے دلا دا دا غا حدیث آئے شعبات بیان کرا دا کھانا شاہ کدائی شی چی کرا کرا مثلا زیوا کسا ہے تو نا عمر ہو او دا غای تو نا کسا ادب و ستا عمر ہو کنا دائی لگا کسا رتا ہو کو کنا شا تو بیرے کنا دائی نا حجر صدا کنا حجر بلام بس دا غا حدیث دوائل ابن حجر صاحب دا دوائل ابن حجر صاحب نا دائی رکار رد لبی آ دا سفیان کو وستا نکل کیش او دا الکما کو وستا دار رد لبی آنا دا شعبا کو وستا نکل کیش کنا شا دا غلغاز شی بیا دا خس غلطی ندو کنا شا سوچ میں دا کنا دو اور آر رد لدہ یو جا دا الکما بستا سر آر رد لدہ او بلو دا الکما دا وستا بایر دا غاز دوائل ابن حجر نار رد لدہ کنا شا آیو سفیان کو وسیتا نہ کر کے دی بل شعبہ کو وسیتا نہ کر کے دی کانا شاہ دب سے غلطی نہ دو او درہما دا خبر آ چھے تو یہ چھے پہ مطن شیخ ہم بھی کریے دو کانا شاہ چھے دا تو شاہی مدد بے حصہ ہوتا ہو دا او دو بادر کردہ پہ چاپوں دے فہمے دا بے حصہ ہوتا ہو گو دے کانا میروی چھے دا شعبہ سے دا کانا شعبہ سہبہ ایدے دا امیر المؤمنین فی الحدیث ورشی سما ملی سرائی ندا و ایدا امامت بلا حدیث و ثقہت دا مسلم دا بالکل دے ٹولے سنگ کانا شاہ چاہتا تو ضعیف روی ندا دا لکانا شعبات بلکہ دا مسلم سے قاروی دا امیر المؤمنین فی الحدیث دا کانا شاہ شعبات صاحب بیا پا دا مرا دوئی روی بندے دا سبت گو من ایکلل چھ مطن داغا دا خود بدل کڑا دا دا خوی دا دے شان سرانو دو لائے کا دا مرا غٹا بد گو منی کارا پا دا مرا لوی روی بندے چھے مطن داغا دا خود بدل کڑا دا کانا شا سوچ میں دا کانا میروی چھے دا غا مطن دا دا غایر بدل دا نیر بدل کڑا کانا ٹھیک تو سفیانو بلا رو بدل آگی خود دا غار بدل دا جو حفظ بے حصہ ہوتا ہو کانا شا سوچ میں دا کانا دلیل آرشتا جدا دا بدل کرا دا او دا خواست بند گمانی تو سو دلیل نشتا در سر ایوی دو بلے یای جدا بدل کرا دا کرا شا دا دا امیر المومنین بلا حدیث ویفشی او دا طول محدثین پا دا پا سقاحات او پا امامت من اعتماد دا سقارا وی اتوی پا اتفاق سر سقارا وی دا سر اگر دا ایدی حدیث مطن بدل وی کرا شا سوچ میں دا کرا او امام شفیع صاحب دا خبر کریو تو چنا دا شعبہ صدا کلا کلا ویدنا خطوئی شوے کلا کلا ویدنا خطوئی شوے یا حمو کلا کلا وی خطوئی دن شوائی دن کنا شا میجوی چو ٹھیک تو دا خبر خوا خطوئی چو شوا دا شعبہ صاحب نا آنا دے حدیث پسا نت چو ویدنا خطوئی شو پا مطن چو ویدنا خطوئی دا شوی دا مسلمہ خبرہ لو جو دے شعبہ صاحب نے حدیث پہ متون جو کہا تو یہ نشو کہنا شاہ او آپ سنت جوائے دے وجہ نہ خاتے یہ نشو جو دے سنت تک اپنے توجہ لو دے مطن تلے توجہ وائے دا ذکر پہ سنت سے کرا کرا گڑ بڑ زنے رولو کہنا شاہ چہے دے ٹول کے کمدہ کنا نظر یہ پہ دے مطن دے حدیث بندے وہ کہنا شاہ متون شہے دنا چہے کمدہ کنا خاتے یہ نشو بیا سرانگے دا دی تو یہ جو دے مطن شہے خاتے یہ زنے شویے دو کہنا شاہ سوچ میں نہ کہنا اچھا جی اے دیو جنا دا اعتراض کے دادان دا سی سلوارا میں اعتراض کی میو چھے الکما دا ذکر کرا دا وہ دے الکما سے ماں دے پلورنا ندو سے بیتا دے وائل ابن حجر نا ذکر چھے دا الکما دے وائل ابن حجر دے مارگ نا شپیل میں اشتے اور اس کے شوالا دا سوی میوی چھے دا سنا دو دے وائل ابن حجر دوازا منوی یورا میں دو الکما او بلنا میں دو عبدالجبار یو الکماو یو عبدالجبارو الکما سترو عبدالجبار واری کا ہو کنا شا بیا کا الکما دے پلور دے مارگ میں شپیل میں استے ورستیا شووا بیا دا عبدالجبار سران کو شدہ ہو واری کا ہو پدنا چھے دائی دے پلور میں استے شپیل دے پلور دے مارگ میں شپیل میں استے ورستیا شی بیا عبدالجبار دے چانا ہوش آگے دے وریر دا کنا شا واہو واری کا دا پدنا کنا شا دست ندو کنا الکماس درو او دا عبدالجبار چه دا داواری که او دا عبدالجبار دی پلور دی مرگ نشپیل میاش دی ورس جا شو دا خو آرال که امام بخاری سای بیایی خو نیرا محدثین ورسر منی نا کسا نیرا محدثین کسا نا ورسر منی ویه جنا پلور پش بند بنده شو دا آغایا شپیل میاش دی ورس جا ندا شو آغایا خو خیر بار حال عبدالجبار وری که او الکما چه و دستر و جه کم دا کنشا دا خو پلور سر ملاقات یا شو دا پلور نا سما سمیتا دو کنشا او دا غا ترمیزی شه دا ترمیزی سدو کنا بدې شو ورسې چې کیم دروشي بغاش چې کیم نه کنه کتاب الحدود نه کنه شاب پیغه کتاب الحدود چې کیم نه کنه یو باب دا باب ما جاء فی المرأة اذا استکرهت علی الزنا باب ما جاء فی المرأة اذا استکرهت علی الزنا شزا کی ور مجبور کرلا شی پس زنا بندے پیشے جی کیم نہ کنا دا بیان نو غلا دا ایمیش پول شی جی کیم نہ کنا 269 صفحہ دو کنا شا 269 صفحہ ایمیش پول شی باب ما باب ما جاء اذا استکرهت المرأة علی الزنا 269 دائرے دا 269 پدے کے شباب ما جا فی المرات از استوک رہا تا علی زیرا پدے المان سے رو غلا لکھانا شا شتا این شتا مسید ایس شا پدے سے دائرے تر سال عمال حدیث کسی گانا مشکل اللہ در زنا تھا دا کسا ورسلو دا کسا دا کمین دو دے دا کسیو وفي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا مامر بن سليمان الراقي عن الحجاج بن ارطاط عن عبد الجبار بن وائل بن حجر شتا كان شتا عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن ابيه وين عبد الجبار ده بلورا قلنا ده وائل بن حجر ما حديث نقل كاي قال ده وائل بن حجر وريدي استكرهت امراه قال استكرهت امراه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحد وقام الذي اصابه ولم يذكر انه جعل له مارا هذا حديث غريب وليس اسناده بمتصل هذا سند متصل لا وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه سمعت محمد اسيكسا امام ترمذي سوي جماعه دليل محمد بن اسماعيل البخاري سيدنا يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من ابيه ولا ادركه نے سباب اپنے اللہ سے بیتے دو انہیں من درد اپنے اللہ رب جوان یو قالو انہو ولد بعد موت ابیہ بے اشہرین دائی دے پلور دے مارکنا سیم یاش دے ورستے پہی دو شوالا امام بخاری سے ابداس ہوئی ہی کنا شاہ دائی عبدالجبار وہ شاہی کا حلکہ ماہ وہ شاہی عبدالجبار وہ شاہی شاہ پر سادہ ولعملو علی حاضر حدیث ہے اندہ علی علی صاحب نبی صلی اللہ وغیرم ان لیس علی المستقر حد دبل قسم وفي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف بن اسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن علقمة بن وائل الكندي عن ابيه جوائل بن حجر ان امراة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجلى لها فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق ومر بها رجل فقالت ان ذلك الرجل فعلى بكذا وكذا ومر بعصابة من المهاجرين فقال ان ذاك الرجل فعلى بكذا وكذا فانطلقوا فحضر الرجل الذي ظنت انه وقع عليها فاتوها فقالت نعم هو هذا فاتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما امر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله انا صاحبها فقال لا اذهبي فقد غفر الله لك وقال للرجل قولا حسنا وقال للرجل الذي وقع عليه ارجموه وقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم هذا حديث حسن غريب صحيح ایسی قسم وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه وعلقمة سمع ایدے سے ما قیدو دے پلورا حبلنا دے وائل بن حجرنا وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل دا مشہر دے عبد الجبار بن وائل وعبد الجبار بن وائل البتہ لم يسمع من أبيه کہنا شاہ سوچ میں نہ کہنا این دا سمرا وزیر ہاں برا دے امام ترمی سے بخپلا کری دو کہنا اے دے وی جنا دا اعتراس کی کندہ کہنا دا ندا صحیح کہنا چھے دے غیال کما سمارا دو کری کہنا دے پلورنا ٹھیک شوا دا سلویر سرا اعتراضینا چھے کندی کہنا دا غا دا فشول کہنا شم او قال ابو عیسی رحم الله و سوال تو ابا زرع عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا الصح دی داس ویلی دی قال ویلی دی امام ترمذی صاحب چراول علاء ابن صالح الاسدی ہم نقل کرد علاء ابن صالح اسدی دی سلمہ ابن کوہیلنا فمثل دی روایت دی سفیان کسا سوچ کرد لکا سفیان کے دی سلمہ ابن کوہیلنا سرنگی روایت نقل کرد ہو علاء ابن صالح ایدہ کی کم دی کنا دغا کسم روایت نقل کرد دا امام ترمذی سے متبع ذکر کرلو ایدہ سفیان دی روایت دی پر رکھا ناشا متابع یو سر پر ذکر چه دی هم متابع شتا دی شعبہ دی روایت هم متابع نشتا کنا شا و میرے کنا سفیان دی سرنگ روایت نکل کرا دا ایدو دی روایت بندی علاء ابن صالح اسدی دا غاس روایت نکل کرا دا و میرے تو یہ چه دا علاء ابن صالح اسدی دا پہ اتفاق سر ضعیف روی دا کنا شا ایدے ہوئے جنا ایدے دے متابعات دے ہوئے جنا دے سفیان دے ہوئے تیسے تقویت یعنی ملاوی دی کانا شاہ نو بیری دا پہ اتفاق سر ضعیف روی دا ہے دے متابعات دے وجہ سفیان دے وقت اس تقویت یا نمیلہ بیش شا قال ابو عیسیٰ رحمہ اللہ دینے دا دے دے گئے اللہ ابن صالح ہو غایت روی کہ حد سن ابو بکر محمد ابن عبان قال حد سن عبداللہ ابن نمیر عن اللہ ابن صالح اسدی ان سلامت ابن کوہیل ان حجر ابن حنبس ان وائل ابن حجر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو حدیث سفیان ان سلامت ابن کوہیل لکا سفیان کے سرنگی دے سلامہ ابن کوہیل نا نکل کردہ ایدے علی ابن صالح اسدی آئے دو گندر نکل کردہ ہمیں جوئی چیدہ ضعیف دا ایدے دے متبات دے وجہ سفیان دے ویدتا جی کیم دا کنا اس تقویت یانا ملا بیش دا ہو دے داشت پاہر شے امام شفی سے ابدا خبر اکڑی دو کنا چیدہ سفیان دے ویدتا زکاة ترجیح دو چیدہ شعبہ سے پخبلا بے لی دی کہ و سفیان احفظ منی و سفیان اثبت منی پرین مشت اس پا ابو داود شریف سے نوول ابو داود سے پرین مشپشین سبق سے اول چیتا علم چیتا یود لرائی کانا شا ایک شعبہ سے پخبلا بلی دی کہ سفیان چیتا دا احفظ دا پمونا دا اثبت دا پمونا بیچا احفظ و اثبت شو ہوئے سفیان مولا رائے ترجیح ہوئی کانا شا ایچا پولنا ایدہ شعبہ پولنا میرا امام شفی صاحب تو یہی یو خدا خبر ہے کہ ٹھیک تو شعبہ صاحب دا من لیے دو شعبہ صاحب دا من لیے دو کہنا کہ سفیان کو منا اثبت و احفظ دا خدا دے سند پا باب شے اسنا دے شے پا متون شنا پا بیرے کنا پا متون شنا دو دا کسا دا پا سند چھے دا کسا دا لکاوال میں دا کسا ہے تا اکرا چھے در ٹولا تا وہ جو چاہتا ہوا ما تم دا گوازے کا کلا کلا پا سند شاکر پر زمین رولو ایدمو تو نے دے سفیان مو تو نور سمی دی کنا شا دا سند چھے دا کسا دے چھے سفیان چھے دا احفظ دا پو مونا کنا شا پو مو تو نے شنو دو دا کسا او پلی یو سرے جا پل مو متعلق دا کسا دا کو خدا ہو دے عجزی پتا ریکا سرا کو رہتا ہو سید دے دلیل خبران دو جی یکنن سفیان بدنا چھے کیم دا کنا عزبت دا و احفظ دا کنا شا کو عجزی پتا ریکا سرا کو بھی آئی جا پل انکای پو مونا پی اوڑا دا کنا شا انو بیر او پل چلو دا میں او مانا لکنا چنا اثبت تا احفظ دا سفیان پا دا شعبانا خدا ہو یوا وجہ دے ترجیح شوا کنا دا ہو یوا وجہ دے ترجیح شوا دے شعبان دے روایت دے ترجیح دے پر دے میر سنگا چے کیم دا کنا دیر وجہ دے ترجیح موجود دی کنا دیر وجہ موجود دی آگا دیر وجہ کسی پیشے یوا خدا دا چے میلوی چے شعبان روایت چے دا دارا جہت دے سفیان پا روایت نا ویلے زکا جدا سفیان چه و دا مدلس و ایده تدلیس کرو لو کانا شا تدلیس سمانا چه شیخ یا شیخ و شیخ و خذب کهو لو کانا شا نو بیر اپس سنی دا رجا سنن کل کهو لو جیتو یه کاری اگن آر بدلا دا کانا شا تدلیس و کرو لو و دا شعباس دا کانا ایده تدلیس بلکل لکرو لو کانا شا بلکه شعباس انگا تدلیس چه و اشد من الزنا و کانا شا و بیره کانا و دا بیر بیل کانا شا چلان اخیر را من السماع احب الی من ان ادل سکنا چیز دے اسمون نر پریوزا دامو تا محبوبا دو پا دینا چیز دے تدلیس و که کانا شا تدلیس و دے نکرو لو کانا شا او سفیانا اگر بے تدلیس کرو لو کانا شا یو خدا وجہ دے ترجیح موجود دو دوائے مدان کی سادو چو سفیان ٹک تو روایت کو دے شعبانا مخالفر نکل کرنا کنے دا نکل کرنا وہ دا غا سفیان صدا ایدم مذاب داستا لکا دے شعبہ صاحب روایات مذهب یې دا ده چې بهتره دا نو چې په امین باندې به احفاشي جهر به نشي که نشه روایت یې نقل کړی دی و مد به هڅه ورته هول و خپل مذهب یې د روایت ته مخالف ته که نشه مذهب یې د شعبه د روایت باندې ده چې نه احفا بهتره ده که نشه دا لسکي چې روي د خپل روایت نه مخالف را غوره کړو دا به دې دلیل له چې یاره به د روایت څه څه ګډبر ده که نشه نو وبیدې دوې کیسې شوې دریمه خبره دا چې د شعبه والا روایت څه ده که نه ده اوفق بالقرآن ده که نشه قرآن شریف سره دا زیات موافق ده ویلې د امین د ودو که نه دده و قرآن شریف چې الله پاک فرمایي موسی علیه السلام هارون علیه السلام ده وکړه که نه بیا دې نه وروسته الله پاک ورته فرمایي چې کدې ستجیبه دعوت وکړم که څرنګه دې به قرآن شریف شي ایت اوس دعوه قبیله شوه که نه ایت اوس د دوه سره دعوه قبیله شوه حالانکه موسی علیه السلام دعوه کړله هارون علیه السلام امین په باندې کړلو ولې هارون علیه السلام امین ته خدای پاک دعوه ویلې دي چې ایت اوس دوه سره دعوه قبیله شوه که نه شه یې ته خدای پاک دعوه ویلې دا امین یا دعوه ده ولې دعوه متعلق یو قرآن شریف هدایت څرنګه ده ادعوا ربکم تدورعا وخفیا ویلې که نه دو پٹا بہتر دو کب جواتا بہتر دو پٹا بہتر دو پاچ عزیز سر اپا پٹا بہتر دو وامین یا دو دینی دا شعبہ والا رواد دا دیکھ رہا شریف سر آچے کھیم دا کنا زیوت موافق دا ہنو بیاری او بل دارنگی دا شعبہ والا روایت ایدے دے پر آورس چا حدیث چا دا آور پر مؤید دا کنا شا دا آورس چا اردیوی کنا باب مجا فی سکتتین کنا شا باو ما جاء في السقطتين پیلے شردی میں عن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال سقطتان حفظتهما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا بہر سے بھی ائی فقلنا لقتادة ما هاتان سقطتان قال اذا دخل في صلاتي واذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك واذا قرا ولدالين ولدالين وہ جو اکڑلو کنا امام داری وا گلی دو تشیتا گلی دو دا گلی شو امین دا غلی دو دا منا چه امین وی پا پتا ویلو ایده پرا وی خلاص شو کناشا این آره واتیا ایده پرا مو اید دا کناشا این آده از مالی میری چه دا امین تشایی دا پا پتا بنده دا کناشا از سمرا سای برواد آده دیگه دا پرا مو اید دا دا سلویر کسی شوی کنا او بلا دا خبرا چه دا امین دا پشپا پورش یو دی کسی ور دی سیر منزین دی پشپا پورش بنزل منزینا دی کنا بنزل منزینا دی چلو جہل منزینا سی دی دری دری ہوتی جہل منزینا دی کنا پتے والا بشے پریر دا کنا جہل منزینا مشبش غادا مشوم دا مخصطان دا گئیز دا دری ہوتی کنا بیا دے مشوم مثلا جی کم دا کنا دری رکا تلمین دا دری رکا تلمین چی شو دری ورا امین شو بشے کنا اے مخصطان سلویر رکا تلمین دا سلویر ورا امین شو بشے کنا دے گئیز دوارا کا تلمین دا دوارا کا دوارا ورا امین شو بشے کنا شا از دا پشپا و پورش شد یکیم دا کنا نه ور امین اردیوی کنا شا نه ور امین بیادا کچیر رسول و مرک پا جهر سر ویلا وا بیادا غلی یوی دو صحابه کرام در نکل کولا دا کسا کدا دا طول صحابه کرام در نکل کولا کنا شا خدا ہو طول صحابه کرام در نکل کولا طول صحابه کرام در نکل بیادا خدا دو وقت آجی بده ہو امو می بلواوا امو میں بلوا دا جب نکل کا ولا ہو ٹولے صحابہ کرامے دا کسا ہو نکل کریے وا حالانکہ صحابہ کرامے دا کسا نو دا نکل کریے پا صحابہ کرامے شے ایو صحابی دا جوائل ابن حجر سیب دا او بل عبداللہ ابن زبیر دا کنا ایگر دا دی جہر والا کسا نکل کریے دو ہوا صحابیہ دا صحابی دا جی دا مدینہ منور دارا لے یمن دا وائل ابن حجر سیب اے یمن دا نکل کری دے مدینے منا ورے والا صحابہ کرامے نے در نکل کرا پدیش دا احتمال آشتا کنا چی رسول مرا کو دار تاری کہا چی کلا کلا رشای پو پٹا ویلو حکرا وی جواب کرو دے تعلیم دے پرا وی جواب تا ولو چی خار کے دا پاتا ولا گیری چی رشای شتا لکا پا سریل مندے چی کلا کلا رسول مرا کرات پا جواب تا ہوئے رو دے دے پرا چی خار دا پاتا ولا گیری دا سی دائی دے یمن نرو غلاو بیادت رسول مرک تعلیم برکا ولو ادت پر بجواتا بندے ویلا و رسول مرکا چی دا ازدا کو چی دا دی امین شتا کنا شا سوچ میں نا کنا دا تعلیم برکا ولو دا کجدائی خدا غای وادی وردی رو غلا و خدری من دا خوبیا کنا شا اعداد پر جکیم دکانا رسول مبارک پا جواتا ویلوان ورزکا اولا اینیرا پا جواتا ندا امین کانا شا سوچ میں دا کانا نردار دا سیوا کی آدھو جو امام بلواد دا ہوا بے طول صحابہ کرام در نکل کری ہوا کانا طول دا خوار دلوا کانا خو حال انگر صحابہ کرام ندر نکل کرا دے مدینے منا ولی صحابہ کرام خلوڑ نکل کرا ندر وائل ابن حجر صحابی و صحابی آدھے امن ولی صحابی دا آیر نکل کبھی کانا شا وہ بیرے کانا دینا دا ہم علی میری جے کیم دا کانا چھے پا جواتے پاندے وی آمنا ویلو رسول برا کانا شا او بلا دا ہمارا دا جے کلا پر رواتے شتا عروس سر روشی کانا بیا دے رواتے دا تعروض دے پرا فیصلہ کن شای چدل صحابہ کرام عمل لکانا شا جو دا دیکھ سرنگ عمل کو کانا شا بیا صحابہ کرام اکثریت پا دے پاندے دا جے پا جواتے وی آمین نو ویلو خالی جے کیم دا دا دعا کا سنسد ایوائل ابن حجر صاحب و عبداللہ ابن زبیر صاحب کانا نیرا جے کیم دا کانا صحابہ کرام شے نشتا کانا صحابہ کرام اکثر عمل پا دے بندے جے پٹا بندے بے بے کانا شا سوچ میں ارسی کانا دا این دا دلیل دے حبر دا بار حال جے کیم دا کانا چے دا گا پا پٹا بندے بے رشی بیا دے دا مرا مرجحات باو جو دا صوفیان سے بولا حدیث دا کانا آمیر دا سوئے جے کیم دا یا خدا مد دا بے حسو دا خدا مطلب را جے جہری پا بندے وکڑلو مد به حسود و دامارا جدا دی امین ده حمزا و ده یه پده بنده یا اوز ویشت کرو لو کانا آمین اول یه پو ویشت پیده کانا دامارا ایدو دانا چه بجاواته او ویدو او یا دامارا ده چه بجاواته چلو ویده ده خود تعلیمی ورکا ورک ده تایده ده تعلیم ده پرا چه کم ده کانا بجاواته ویده ده یا ده بیان ده جواز ده پرا بجاواته ویده ده چرا او خیمیشه بیلی کنه بیدی سوچ مده کانا اچھا جی بس کہہ دیں